Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon, Antxeta irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Garokaren edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo. Hola. Kaixo, ba, gaurko saioan beti bezala asteburuari begira jarriko gara eta asteburuan izanen ditugun hitzorduak aipatuko ditugu asteko. Bidasoaren hitzordua, Bidasoak Artalekun jokatuko du, demoraldiko azken jardunaldia, azken aurrekoa izanen dena, baino etxean jokatuko duen azkenekoa erran nahi dugu. Puerto Sagunto jasoko du, erran bezala etxean, bihar arratsaldeko seietan. Real Unionek ere, bihar bertan jokatuko du, urrengo jardunaldia, hauek ere, etxean jokatuko duten azken jardunaldia izanen da, eta Fuenlabrada jasoko dute horretarako, bihar ere, erran bezala arratsaldeko zazpietan. Emakume pala txapelketa ere, bueltan da, asteburu honetan, hain zuzen ere bihar hasiko da, emeki emakume elkarteak antolatutako, 9. emakume pala txapelketa, eta 3 asteburu zegonen dira leian, ekainaren lehenean jokatuko baitute finala. Erran bezala bihar hasiko da, eta Koldo Nagusia gure lankidea, Tamara Sastre emeki elkarteko kidearekin izan da, honen inguruan solasean. Futbol zazpiere izanen dugu bueltan, Hendaian, ekainaren lehenean izanen da, baino dagoeneko izen emateko epea ireki dute, beraz horren inguruan ere, arituko gara, eta bertzaldean, ba, hortziralero bezala, gure eskualdeko bertze klub, talde eta kirolarien hitzorduak aipatuko ditugu, eta bertze zenbait hitzordu beresi ere izanen ditugunak, ba, hurbilean, eta, bueno, ba, agian zuen planetan sartzen aldirenak. Beraz, denbora gehiago galdua be, has dezagun gaurko saioa. Ba, erran bezala, Bidasoak bihar jokatuko du, denboraldiko azken neurketa etxean, azken aurrekoa izanen da, baino erran bezala Artalekun arituko den azken jardunaldia izanen da, ba, urte honetan edo ikasturte honetan. Puerto Sagunto jasoko du horretarako, bihar arratsaldeko seietan eta egun edo arratsalde berezia izanen da, ba, hain zuzen ere, barran duguna, Artalekun jokatuko den azkenko partidu izanen delako, eta Jakobo Kuetara entrenatzaile bezala, ba, bertan izanen den azken neurketa ere izanen delako, atzo, aipatu genuen berarekin horixe bera, eta momentu hunkigarriak bizituko dituztela, ba, argi dute. Emozioz beteriko jardunaldia izanen delako, ba, azaleen aintzinean egonen den azken neurketa izanen delako, baino horren aintzinetik eta agurren aintzinetik, ba, hain zuzen ere, ba, bera agurtuko baitute bihar, baino berekin batera, ba, Borja Burgete eta bertze taldekide batzuk ere agurtuko dituzte, eta beraz, ba, momentu hunkigarriak bizituko dira seguraski, baino horren aintzinetik, ba, helburu garbi bat du Bidasoak, eta hori txapeldun ordetza lortzea izanen da, bihar irabazi eta bigarren postu hori lortzea, ez da, Jean-Pierre? Bai, horrela da, eta aipatu genuen atzo Jakobo Kuetararekin batera nola izango den agurri, oraindik ez du agurrik eman, baino Artalekun bai. Bai, hori da. Eta eguna iritsi da, eta ordua ere bai iritsi da. Eta helburu nagusi batekin, Europako bidea irekia dago, hori ja ezagutzen dugu sailkatua dela taldea, hirugarren bezala, baina bigarren postu hori eskuratuko dute, normalean, eta Borja Burgetek aipatzen zenuen lenguan. Hor arazo bakarra gertatuko likailena da, ba, urduritasun puntu hori, bigarren zatian ez balio duzu puskatu oraindik norgehiagoka, ba, urduritasun hori, ba, beti sortzen alda eta arazoak sortzen alditu. Sagundo eta Bidasoaren artean alde handia dago. Goi mailako talde bat da, Europarako prest, eta gero Sagundo beste arazoa ditu. Jeitsi eginda, eta datorren urterako ere prestatzen alda eta prestatzen alda talde bat bigarren maila horri eusteko, eta berrez ere bueltatzeko aso balera, baina bueno, beste kontua dira. Nik uste dut Bidasoa garaipena eskuratu egingo duela, bigarren postu hori finkatuko duela eta eskuratuko egin duela, eta bueno, saria hor dago, Europara bueltatzea berriz. Beste kontu bat izango da, gero Europako kontuak nola prestatuko diren. Baina oso baliagarria da hori eta gora aipatzekoa berriz ere eskualdeko talde bat bidasoa Europako mailorretan eta ze mailan jokatzea. Eta zuzenean multzo fase horretan sartuko da. Eta ez da aurretik jokatu beharko ez abuztuan, ez irailean, ez zuzenean sartuko da, eta horrek ere bere bai. Garrantzia du, eta txapeldun ordezta hori bibermatzea, ba noski baliagarria da. Zer esan nahi du horre, lurraldean ere, ari horretatik aipatzen aldugu ere, superamara bera, Europan jokatuko duela, aipatu behar dugu Erreala ere, baieztatu egin zuela hori atzo, Euskal Herriera irekitzen balen dugu leioa eta hor Atleti dagoela eta gaur bertan, bueno, ja han bertan dago asteburu honetan Klara Olarzabal izango dugula Txekian ere Europako txapelketan. Nahi dut esan, geure kirola bai. Bertaratzen ari den dugun kirol hori geure kirola goi-goi mailan dagoela, lurraldeak bere aberastasuna duela eta gero hemen ere Ipar Euskal Herrian ere badakigu goi mailako kirolaria ditugula. Hori denak testu inguru hortan gure kirola ondo dago, bertan ondo dago, eta Bidasoaren helburuak bete egin direla horren. Lehen itzulia ikaragarria izan zen. Bai, hori da. Bigarren itzuli bat betetzea horrelako jokalariekin, engazteekin, ez da erraza. Ez noski. Ez da erraza. Norgeiagoka batzuek alde dut egin duzte, Puente Genilea bidez, Navana bidez, Ademar Leonen aurka, Granollersen aurka, lenguan Hueskanen aurka. Bueno, gora bera, baino alere jokalari ainitzekin, hori gertatzen da. Gertatzen alda, bai. Eta hori ere, saku batean hartu, eta eskarmentu bezala, kudeatu beharko du, datorren entrenatzaileak, jokalari horiek asko ikasi dute, ari naiz Furundaren ari buruz, ari naiz Gorkanit hori buruz, Tao Gehi Bainpararen buruz, Mikel Zabalez da engaztea, baina orain dibilbide luze bat duela horretik, Jeptic, Sladovski, Mateus Bera, Tito Díaz, jokalari gaztea dira azkenean, aso balen. Bai, noski. Ikusi berrituko emendik irula urtera non diren jokalari guzti horiek. Une honetan Bidasoan dira. Eta atezainak oraindik gazteak atezain dut zuetan. Bai. Jakub Skriniak, Medi Arbaui, egia esan Arbaui atorren urtean Dunkerken arituko dela, eta Mazioliz atorriko dela. Atezan, talde gazte batekin, bai. Talde honen bete egin duen lana oso bikaina dela. Bai. Nik uste dut horrela da. Eta bihar, nik uste dut, baieztatuko duela, bigarren postu hori, bere jokoarekin. Bai. Atzean, sendo, atzean lana on batekin, eta gero, transizioak, ondo erabiliz, eta erasoan, ondo jokatuz. Bai. Hor da gakoa, entrenatzaile hori dena badakite, aurretik, baina, orain dugu, beldur hori, ez? Bai. Ez bali badugu buskatu norgeiagoka, urduritasuna izango dugula. Bueno, nik uste dut, armailetan ene giroa zoragarria izango dela, arratzaldeko seitan, gero besta bat izango da, gero Estadion Galera jendea de gerturatuko dela pentsatzen dut, da, bueno, dena zerbitzatua dela mainen gainean. Bai, hori da. Erran bezala, atzo izan ginen Artalekun, entrenatzaile eta jokalari batzuekin, eta beraz, adituko dugu beraiek ere egindako aurre ikuspena Borja Burgate, bigarren entrenatzailearekin izan ginen, hain zuzen ere, baita Eneko Furundarena jokalariarekin ere. Partidu oso polita, oso polita, batez ere lortu dezakegunagatik bigarren postua Sobaldigan ikarragarrizko denboraldia eginda gero merezi dugu. Ta gero partidua bai. Denot sinatuko genuen denboraldia hasieran etxeko azkeneko partiduan ligako azkenan aurka liga jolastea, bigarren postu hori jolastea. Baina gerta daiteke taldea bigarren zartian agian partidua berdintasunarekin joeten da eta jendea urduri jartzen da. Eta hori garrantzitsuena guretzat hori ez gertatzea da, jokalariak buruarekin partioan egotea, eta hori da garrantzitsuena. Egia da, guru talde asko zopeagoa garela, gainera etxean taldea sendo dago, eta hori da garrantzitsuena. Gure maila matea, esan duan bezala, hobeagoak gera, taldea asko zopeagoa da, Eta hori da helburua, gure partidu egitea, irabaztea eta bigarren postua hemen Irun gelditzea gure jendearekin. Bai, bueno, partido berezia, azkeneko partidua etxean, azkenean denboraldi luzea izan da, eta bueno, azkeneko partidua dukitzea ba oso berezia, baina bueno, alde berian ba zentratuta, partido hon bat itia, aurrera atera, eta bueno, ba, bigarren postu hori lortzeko ba ilusio handiarekin. Bueno, beldurra ez, baina bueno, egia esan da lehenengo buelta ba ikeragarri izan zen, lehenengo bueltan ba, oso emaitza honak atea genitun, eta bueno, ikusi dugu pixkanaka ba, geneukan bentaja hori pixkate jeisten jundala, eta bueno, pixkate beldurra baino, bueno, antxia txiki bat bezala. Baina bueno, beti argi izan dugu ba guria izan bertzula, merezi dugu, demoraldi guztian zehar ba, Bartzelonak enduta nik uste honenak izan gehala, eta bueno, azkeneko urrats hori falta zaigu, eta bueno, gogoak ingaude. Ba, bueno, argi dago, ba, azkenak izan da ba, gu favoritoa gehala, baina bueno, azkenean da talde bat ba, merezituna baino puntu gutxiago eskuratu ditula nik ustet, jokalari, individualki jokalari oso ona dauzka, eta bueno, partidu zaila izango da, liga honetan danak dian bezala, eta bueno, partidu serio bat egin beharko dugu ba, puntuak ateratzeko. Ba horixe, aditu dituzuen, bai Borja Burgete bigarren entrenatzaia baita Eneko Furundarena, eta bueno, ba horixe, bera, zaila izanen dela, ba aurkari guztiak zailak direlako, baino, ba hasiera batean, bueno, ba favoritoak ez, etxekoak dira, Bidasoa da favoritoa, eta bueno, ba irabazizkero, erran bezala, txapeldun ordetza hori lortuko luke, eta gainera, bueno, ba besta haundi bat izanen den jardunaldi batean, ez, agurrak izanen diren jardunaldi batean, azken partiduak eta azken, bueno, ba, hartu emanak izanen diren, ez? Jardunaldi bat izanen dela eta momentu hunkigarriak ere biziko direla. Horren aintzinetik hala ere, bueno, ba helburu nagusiak, ez? Asobaligako helburu nagusiak lortuko dituzte edo lortzen saiatuko dira eta ondotik bai, ba ospatuko dute. Ba irabaziz gero txapeldun ordetza hori eta baita, bueno, ba agurrak egiteko momentua ere izanen da. Erran bezala, ba hori izanen da urrengo erronka, Bidasoaren urrengo erronka, baina intzinera begira ere, ba zenbait kontu aipatu behar ditugu, batez ere, ba aste honetan egin delako Errege Kopako zozketa, eta hain zuzen ere, ba horre, bueno, ba baditugu edo Bidasoak badaki zein izanen den, ba final laurdenetan izanen duen aurkaria, kaserio izanen da, bere lehen aurkaria, final laurden horietan, erran bezala, Errege Kopa ekainaren leheneko asteburu horretan ospatuko da, lehen partidua maiatzaren 31an izanen da hortzirala, eta erran bezala, kaserio izanen du aurrez aurre, Bidasoak final laurdenetan, ba, hasiera batean, bueno, ba, aurkari ona, ez, aurrera egiteko, ba, Errege Kopako txapelketa horretan, baino, bueno, ba, bertzalde, Barça izanen du aurkari seguraski final erdietan, eta bueno, ba, hor zailduko dio, ez, Bidasoari finalean egotea. Ja, hori izanen da. Bai, bai, hori argi eta garbi dago, eta aste bat ondoren Barsak izango du Final Four. Hori da. Kolonia, eta puntxu-puntxuan dago. Hori da, hori da. Media Rauik atzo esan zidan, hitz egin dut jokarri batzuetik amen erkin, nahi zuzen ere, engezan ekin, nahi zuzen ere, Melvin Richardson ekin, beraie kopa helburu nagusi bat ez zela dute. Noski baietz. Puntxan-puntxan, eta oso loriak horradia, eta hor besoak ez ditute jeitxiko, hori argita. Kirolean zer gertatzen alda, baina oso komplikatua izan da, Bidasoaren zaten zuzen ere, eta bueno, kaserioren aurka jokatuko dute, normalean garaipena eskuratuko dute, eta finalerdia jokatuko dute, normalean Bidasoak finalerdian Barça hartu beharko luke, ba, Barçak normalean ere Kangasen aurka ez du arazorik izan behar, ba, Kangasek ere promozioa jokatu beharko du, eta bez burua beste leku batean izango alde horretatik, ba, hori kontutan, hau Jaenen jokatuko. Joan den astean ere aurkeztu zen Irunen IAM-ko bai. Kontu hori eta herenegun bertan eta lehengun bertan gurutzagiren galderekin bai. Egon ginean ez dakit azkenean kontu hori bazuen ideia bat eta bai, bai. Eta ba gauza bat planteatzen zuena hori gero eta nik uste dut kasu horretan lehendakariaren, Bidasoko lehendakariaren kontu hori eta adierazpen hori baliagarria dela, eta 2029ko omen prest egongo dela mundialarentzat, neska jokatuko duten mundiala, eta ikusiko dugu. Bioi horrek, atzo Aider Mendozak ere, eren egun aipatu egin zuen, Donosti berri bai, eta Irungo pabiloia ere bai. Bai. Horren, hori nola kokatuko den, nola antolatuko den, eta gero ba, politikako kontuak izango direla. Foru aldundeko aurre kontuak alde batetik, Eusko Jaurlaritzaren laguntza bestalde batetik, Madrilgo gobernamenduaren laguntza bestalde batetik, bueno, afera hor dago gainean, mm-hmm. eta hortxe do kontua, eta gurutzagina galdek ere bere adierazpena zuen. Bai, ba, horixe, adituko dugu lehendabizi Borja Burgete errege kopak horren zozketaren inguruan egin zigun balorazioa, eta ondotik, ba, errandakoa gurutzagina galde ere adituko dugu, IAM pabiloi horren inguruan solasean beraz. Bueno, talde guztiak nahi genuen, ba, Bartzelonan beste aldetik jutea, eta ez da, alaxi izan, bueno, taldea ilusio berdiarekin jungo da jaenera. Lehenengo partidua Kaserioaren arka tokatu da. Kaserio, ba, Sobaldigako hiru talde gainditu ditu, Sinfin, Valladolid eta Puente Genil. Orduan ez da batera erraixa izango, gainera behiak ez dakatein jungo ilusorik, behientzat ba, ikaragarrizko festa da, eta alaxe izango partidua, ez da batera erraixa izango, eta hori pantxetzen badugu, ba, gaizki ongo gara. Bueno, esan duan bezala, ba, Bartzelonan aldean egonda, ba, zaila izango da, naiztarenengo partidu irabazi, bigarren partidua Bartzelona aurka jolastuta, baina, bueno, ligan ba, aurpegi eman dugu bi partidutan, eta hori espero gu, gu beti partiduak irabazteko prestatze dugu, eta laiz izango da kopa hontan. Bai, azkenean klube zala pabiloi hau egitea guretzat beharrezkoa da. Orain arte argi esplikatu duguna izan da kompetizio ezberdinek dauzkaten izpide eta beharrak betetzeko pabiloi hori guretzat urgentzia badela. Baina horri ere gehitzen ari zaio, bidasoaren askuntzak daukan eta etorkizuneko aukerak dauzkagun proiektu hontan, pausu bat ematerako orduan pabiloi hori erabat beharrezkoa da. Gure hartaleku maite eta gutxuna, zartxo horatzen ari zaigu eta bertan egin ditzazkegun gauzen aukerak murriztu egiten dira. Eta pabiloi honek eman dezaken aukera ikaragarria da eta klubaren etorkizuneko askuntza hontan eta klube zala herriari eta bai lurraldeari ez bakarrikan kirolarloan baizik eta bueno mugimendua jente bezala eskini dezaken proiektu politikoan korrorekin nik uste dut pabiloia oso beharrezkoa dela eta guretzat gaur bertan egotea beharrezkoa da. Horixe, aditu dituzue bien balorazioak, bi kontu desberdinen balorazioak dira, baina hortxe bertan utzi ditugu eta bueno, oroitu bidasoari dagokionez, bihar bertan jokatuko duela demoraldiko azken aurreko partidua, azkena izanen dena etxean, Porto Saguntoren kontra arratsaldeko 6:00. Hor izanen dira helburu nagusiak edo urrengo erronkak eta bueno, ikusiko dugu ea beste handi batean bihurtzen den, seguru baietz. Seguru naiz eta bueno, emaitza edozein dela ere, agurren tarteare izanen dute eta beraz, beste handi bat izanen dela hartalekun eta horixe, oroitu bihar arratsaldeko 6:00 izanen dela partidu hori. Bertzalde, Real Unionek ere bihar bertan jokatuko du, urrengo jardunaldi hauek ere demoraldiko azken aurrekoa izanen dute eta Fuenlabradaren kontra jokatuko dute Estadium Galen bihar arratsaldeko 7:00. Beraz, bueno, hortxe bertan Irungo bi talde nagusiak ariko dira egun berean eta batez ere Real Unionek ez jokoan du maila mantentzea beraz partidu garrantzitsua izanen du, zaleak banatu beharko dira edo, bueno, puska bat ez, hartalekun egon, eta ondotik bertze puska bat Estadium Galen, baino hortxe bertan izanen du itzordua Real Unionek Fuenlabradaren kontra, eta bueno, zaleen babesa beharrezkoa izanen du erran bezala, helburu haundia duelako jokoan, ez? Azken jardunaldi hauetan, eta bihar bereziki etxean. Horrela da, eta gidoia horrela idatzia dago, dago besterik, eta telebista kontua izaten dira, eta horretik markatua da, eta hor dutegia horrela da. Bat, hartzalekun 6:00 eta Estadio Galenz. Bai. Hor ere, ba, arazoak azken boladan, Real Unionentzat, azken jardunaldian ere galdu egin zuen, baina ja, hori ahantzi behar, eta gertatukatuko dena ahantzi behar, bai. Bihar garaipena eskuratu behar du nahita ez, Estadion Galean, Fuenlabradaren arroka, Fuenlabradako kirol zuzendaria Donostiarra da, Mikel Iribas, Mirandesekin igoerak eskuratutakoak, eta bueno, Realan ere aritu zen bere gazte denboretan, eta bueno, Madriden finkatu zen, Alcorconen aritu zen gero jokatzen, eta bueno, Joan Ferran Fuenlabradan lan egiten du. Berdindu egin zuen Real Unionek lehen itzulian, Madriden jokatutako norgeiagoka, Fuenlabradan bertan jokatutako norgeiagoka, eta ez da, erraza izango, talde eskarmentuko taldea da, Madrilgo inguruko jokalariak ba, formakuntza on bat dute, Rayon, Madriden, edo Atletico Madrid, edo Getafen, ba, jokalari ugari, eta formakuntza ona, tekniko aldetik eta taktika mailan ere bai, eta hori kontutan hartu behar da, talde gogortsua da, berroita bat punturekin une honetan puntu bat baino gehiago, eta garaipena beharrezkoa da. Bai. Aurrez dago zalantzarik alde horretatik, mailari eusti nahi baldin badio Real Unionek, ba, garaipena esku behar, bai, horrez dago beste konture. Alain Oiartzun, ez da berde egunean ongo, bihurdura horrengatik, eta besteak ba, preste egongo dira, bai. Alde horretatik, eta nik uste dut beti iratuzta izango dela maikakoan atezain bezala, kapitain bezala, Marcos Luna eskubitik, ezkerretik Joseka Marcos, ikusiko dugu Josua Fini mantentzen den, gustatu zizaidan asko, bai. Engoan, baina ez da, urduritasun hor izango duen edo ez, beste kontuan, baina jokalari on bat bezala ikusi nuen, eta hor zalantza bat izango den, Montoro edo Iban Perezen artean, eta erdian Roger Riera, Bidorreta eta Rivero, horre bertan, eta gero nola kokatiko dituen, ba, azkenen boladan Eskobar ez dago hasiera batetekin sartzen, eta gero sartuko den, Asier Benitorekin konfiantza osoa du, non ikusiko dugu. Bihar beste egun berezi bat izango da, eta alde horretatik dena prest dagoela, eta zale eri ba, deia luzatu diete, aste honetan, eta ni pentsatzen dut, Armangaleko armadietan jende ugari egongo dela. Bai, eta Gipuzkoar futbolariak eta ingurua ere bai, eta senitartekoak ere bai, eta betiko zaleak ere bai. Ikustu, bai hartalekurentzat, bai galainentzat, jendea egongo dela. Bai, bai. Eta zati hori egingo dela, eta bihar ikusiko dugu nola doan norgeiagoka eta beste kontua. Gero entzungo dugu Igor Meri, bai, eta hurria. Aurretik pentsatzen dut beti bezala, bai. Urtean zehar, geure Mikel Bengoa. Bai, eta, bueno, urdurik, dago, Mikel Bengoa eta inguru noski, guztiak, bai. Normala da, bai. Normala da. Hori kontutan hartu behar da, normala da. Hori da. Ba, hori xebera azukerran bezala, Mikel Bengoa kirol zuzendariarekin egon gara, ba, denboraldi guztian zehar berak egin baitizkigu ba, aurre ikuspenak eta balorazioak, eta bueno, ba, hemen, azken bi jardunaldien atarikoan ere, bera izan dugu, Fuenlabradaren kontrako partidu honen aurre ikuspen egiten beraz, adituko dugu. Galantasko partida biharkoa, ez da? Azkenean gu mailari usteko partida oso garrantzitsua da. Baina egia da galen dela partida, galen urte osoan zehar partida onak egin ditugula, giro ona izan dugula, giro ona izango dugu ere. Eta taldeak egin duen entrenamenduarekin eta egiten ari dituen asteekin uste dut ba, partida prez gaudela aurrera ateratzeko. Partida baita ere, uste dut partida luzea izango dela, non oso kontzentratuak egon behar gara 90 minututan zehar, eta horretarako taldea ba, prez dago. Erran bezala urduritasun handiko jardunaldia izanen da biharkoan, dut, ba, jokoan dutelako erran bezala, ba, maila mantentzea. Eta gero beste gauza bat da idu aipatu nahi nuen, Koldo Nausiak lankideak ere aipatu egin du, baina nik uste dut kirol inguruan ere garrantzitsua dela, antxeterratia median ere idatzia dago, irakuntzena alduzue, estadion galen, hobekuntzak egiteko 524. Hori da. 1000 euro bideratuko ditu udalak aurten, irisgarritasun neurriak betetzeko igogailua instalatzeko eta berregunea berretzeko inbertsioak aurre ikusi ditu udal gobernuak, eren egun, 2024ko kreditu aldaketaren proposamenean. Era berean, Estadion Gale pairatzen dituen ugolde arriskuen kontrako neurriak hori ez da aipatu, ez dakit, nahi, Koldok bai aipatu du. Bai, hori da. Ikusten dugu hori aipatzeko da, zuk ere bai aipatu duzu, hartzeko 50.000 euroko partida onartu berri urgentziaz alkatzezak dekretuz kasunetan. Egia da, hori egia da, ikusten ari gara nola den Estadion Galeko inguru hori, bai, eta bai. Beste obrak ere inguruan bertan antolatzen ari dira, eta gero, salatu behar da, egoera berezi bat dagoela hor. Bai. Don Manzenako eta Oain XPOko enpresa horretan gertatzen dena, salatu behar da egoera hori. Bai. Gillo, hortik aurrera, agintariek hartuko dituzte neurriak. Haino leku lanjerosa da, gazteentzat bai. Eta ez hain gazteentzat. Bai. Baten bat makilak inoaten da. Baina daitu esan, neurri horiek hartu behar dira. Bai, testu inguru osoan kokatzen dugu albiste hau, eta nik uste dut oso garrantzitsua dela. Orduan, ba, hori dena kontutan, hori uste dut albiste ona dela. Bai, erba, bai, dudarik gabe. Gauza batzuek konpontzeko, bai. Konpontzeko, ba, ura beroarekin, abar, oria, abar. Bai. Horiek gaztetxoenak aipatzen ditut, bai nesak, bai mutilak, bai. Pairatzen dituzte. Horko aferak, eta niko uste dut, ba, albiste ona dela, eta aipatu behar genuela, Koldok egin duen bezala, eta zuk egin duzun bezala. Ba hori da, zuk erran bezala honen inguruan solasteko edo honen inguruko balorazioa egiteko Igor Remeri presidenteare izanen dugu gurekin, berak alde batetik deia egin nahi izan die, zalei, bihar Estadion Galera hurbiltzeko eta talde animatzeko, eta bueno, ba, inbertso hauen inguruan ere aritu da. Beraz, arituko dugu berak errandakoa. Hemen egotea, urtean zehar hemen egon direnak bertan egotea, eta hortik aurrera ere bueno, ondoan daudenak familia, lagunak, denak bertara gerturatzea bihar, eta taldeak eskertuko delako noski, eta hori bizi izan dugu azken urte hauetan, nola kanpotik bultzada hori edo laguntza hori beti jokalariek eskertu dute, eta plus bat ematute beti olako norgehiagoka garrantzitsuetan, eta bestalde ere nik ikusten dudana eta sumatzen dudana eta sentitzen dudana hemen eguneroko entrenamenduetan da taldeak transmititzen duena, eta bereiek konfiantza, nire bentsate konfiantza transmititzen haute nola lan egiten ari diren, ze ziur dauden gauza ondo aterako dela, eta bereiek izango direla lehenak kanpoan gauden hori transmititzen benetan nahi dugula partidua aurrera atera eta irabazi. Igor, alde batetik udalak egindako kreditu aldaketarekin batera, Estadion Galek beste itxura bat hartuko du, igongailu bat, hain zuzen ere, legea betetzeko alde batetik, eta gero hobekuntza guzti horiek ere zelaian eta inguruan ere bai, eta barrotikan ere bai, nola baloratzen duzu hori? Bueno, aspalditik gebiltzan udaletxearekin hizketan, instalakuntzak udaletxearenak dira, hiriarenak dira, eta bueno, aspalditik egia da kanpotik itxura aldatze hori bai aurrera eraman genula bereekin batera, baina barrundiko oraindik gauza desente daude hobetzeko, eta horietako batzuk adibidez irrigazio sistema hobetu hartzen edo berritu hartzen edo zenean aldatu, ze aspalitik ez dela aldatu, ez dela hobetu, eta gaizki zebilen, eta azkenean hori belarrak sumatzen du, eta udantan azkenean aldatu ahal izango dugu, eta hori beharrezkoa zen hori alde batetik, eta gero barruan ere kalderak, deposituak ere aldatu beharra zeuden, ze oso zarak ziren eta ja arazoa genitun barruan, eta aldaketa horiek hori funtsezko dira gure egunerokotasun horretan ondo lanean jarraitzeko, eta batez ere alde batetik zelai nagusian hemen taldeak baldintza honetan jokatzeko, eta gero egunero hemen 300 aur baino gehiago dauzkagu, aur edo gazte eta neska dauzkagu egunero pasatzen hemendik Estadio Galetik, eta dutxak ondo ibiltzeko eta funtzionamendua ona izateko, ba ezinbestekoa zen hori aldatzea. Igogailua ere noski ba, tribuna nagusian ez daukagu nola igotzerik eta hori ere aspalditik hitz egin da geneukan, eta ba bira, uda hontan edo datozen hilabetetan azkenean lortuko dugu guzti hori edukitzea. Ba hori xe bera, aditu duzu Igor Emeri. Ba, bip kontu horiek aipatzen alde batetik, bueno, ba, zalei deia egiten bihar galera hurbiltzeko, talde animatzeko beharrezkoa baitu taldeak, bueno, zaleen babesa noski, ba, jokoan haunitz duelako, eta horixe bere eta bertzalde, ba, aipatu berri ditugun inbertsio horren inguruan bueno, aritu da. Beraz, oroitu, bihar arituko dela Real Union, demoraldiko azken neurketa jokatuko duela etxean, demoraldiko azken aurrekoa izanen da, baino erramezala Estadio Galen izanen den azken partidu izanen da, bihar arratsaldeko 7:00 Fuenlabradan, eta bueno, ba hurbiltzeko deia ere eginen dugu guk, bueno, ba jokoan haunitz duelako taldeak. Eta bihar ere maiatzaren 18an hasiko da Emeki Emakume Elkarteak antolatutako 9. Emakume Pala Txapelketa. 3 asteburu zegonen dira leian eta kainaren lehenean jokatuko dute finala. Biharko kanporaketa arratsaldeko 4:00 hasiko da Jostaldi Pilotalekuan. Koldo Nausia lankidea Tamara Sastre Emeki Elkarteko kidearekin izan da eta berak kontatu dizkio ba xehetasun guztiak. Eta Hondarribira, begiratuko dugu, kirolaz eta berditasunaz ere hitz egiteko, izan ere ba, Emeki Elkarteak 9. Emakume Pala Txapelketa antolatzen du, maiatzaren 18an hasiko dira kanporaketak, nahiz eta, bueno, ba, ekainaren lehenean izango da finala, hontaz hitz egiteko, ba, Tamara Sastre, Emeki Elkarteko presidenta, lehendakaria dugu gurean, Tamara, kaixo, egunon. Kaixo, egunon, beno, ba, martxoan ere aipatu genuen bixi-bixi pala txapelketa, hori ba, emakumearen astearen baitan antolatutako ekimena izan zen, baina palaren eskutik ba, urteko deialdi ez, nagusia, entuzute, hain justu ba, bagatozen asteetan, ospatuko. Bai, larumatontan, maiatzak 18, hasiera emango diogu 9. Emakumeen pala txapelketari, urtero antolatzen deguna, egia da, orain arte egiten genitula lau saio maiatzean, maiatzeko lau larun batetan, eta gero finala beti izaten da ekaineko lehenengo asteburuan. Baina ikusita, ba, palista batzuk aztero ba, palan txapelketan parte hartzeko zailtasunekin ibiltzen ziala, orduan, engenu pixka bat murriztu, ze azkenean helburua da, bueno, alik eta parte hartzaile gehien, ez? Egotea, eta orduan, bueno, egokitu gera pixka bat palisten egoerara eta beharretara. Berean aipatzen dugu, ba, nola joango den txapelketa hori, baina ba, historiko bat ere egin beharra dugu, izan ere, Emeki Elkartea egia da, azken urteetan ba, pala sustatu nahi izan duela, herrian, neska eta emakume helduen artean, baina ba, nahikeri hori ere aspaldikoa da, ez? Emakume txapelketa honen bai. Sustraiak atzetik datoz, ez? Hori da. Bai, Emeki Elkarteak antolatu zuen lehenengo emakumeen pala txapelketa 1985ean eta 3 urtez jarraian antolatu zen txapelketa parte hartze handiarekin eta gainera oso berritzaile izan zen, ze sariak ziren oso erakargarriak, gogoan dakar beti kontatzen dutela sarietako bat izan zela Pariserako bidai bat, zirabazleentzat. Eta emakume asko parte hartzen zuten. Hori gero, bertan bera gelditu zen, ba, bueno, hainbat arrazoien gatikan, eta 2019ean berriro ere martxan jarri ginen, ba, ekimen hori berreskuratzeko. Ba, pixkat lotan geratutako ekimen hori berreskuratzeko, eta berriro ere, bueno, martxan jarri gea, eta ja, bueno, pues, behatzigarren edizioa izango da urtengoa, eta ja san oso pozik. Bai, izan ere, emakumeen alduntzeko kirola, izan baiteke lau hartu zineten, eta azken batean, ba, pala sustatzena, proiektu oso baten baitan, ez? Ba, bultzatu duzute. Bai, bai, Proiektu hau aspaldi, bueno, 2019an martxan jartzeko, ba Luziarekin jarri ginen harremanetan, bera da bueno, palista emakume palista izateaz gain, bera gorputz hezkuntzako irakaslea da eta orduan eskatu genion, ba mesedez martxan jartzeko, ba diru laguntza bat eskatu behar genula eta proiektu bat behar genula eta berak proiektua egin zigun. Eta hori izan da pixkat gure oinarria, gure gure abia puntua eta proiektu hortatikan atera da hilabetero, bueno, hilabetero esbarkatu, urtero antolatzen den pala txapelketa gehi pala astapeneko eskola Hondarribiko pilota eskolarekin elkarlanean. Eta aste artero etortzen dira 5-6 sei eta 13 urte bitarteko neskamutilak eta ondoren etortzen dira ba helduak, ez? Entrenatzera. Arrakasta badu gainera, ez? Bai, bai, arrakasta du eta gainera bueno, lortu dugu Eperekin elkarlanean dela emakume pilota elkartearekin, egia da ba desegin segurazki desegingo dela elkarte hau eta pena da, baina bueno, jarraituko dute beste modu batean lanean, beraiekin elkarlanean lortu dugu tarteka etortzea irakasle bat, ba emakume hauei laguntzeko. Irunen ere emakume talde bat biltzen hasia da palan jokatzeko Urantzu frontoian, ba pilota elkarte berriare sortu dutelarik Irunen, badirudi palarekiko gustoa badagoela, ez, eskualdean emakumeen artean. Ba, horren irudiko ere antolatzen bitu zuten txapelketetan ere, ba emakumeen parte hartzea handia, ez? Honetan edo bizi pala txapelketetan ere. Bai, bai. Saiatzen gera urtean zehar momentu konkretu batzutan lotura eginez edo azaroako 25arekin edo Hondarribiko jaiekin edo martxoak 8ari begira holako txapelketa herrikoiak segia da ez direla txapelketa ofizialak, baina ba beraien artean ere bai beraiek ere erronka moduan hartzeko, ez? Eta horrela bueno, entrenatzeaz gain baduzu, ez? Erronka bat bazkenean korrikalari bat bezala, bueno, pues entrenatzen dula eta gero jartzen dula bere erronka lehiaketa edo txapelketa bati begira. Hemen antzeko ikuspegiakin, ez, antolatzen ditugu. Apiskat urtean zehar, ez, mantentzeko, bueno, ba, motivazio hori eta erronkari, ba, ez, bixin parte hartzeko, edo palatxapelketan, edo, bueno, apiskat, animatzeko, ez, eukitzeko hori bat. Ongi da, ba, martxoan aipatu dugu, ba, bixi pala txapelketa, antolatu zen dutela ere, hortan uste dut Maite Mari Ezkurrena eta Zuraide eta Ietxeak irabazi zutela txapelketa, hori gutxienekoa bada ere, kasu hontan, larunbata hontatik aurrera, uste dut bi kanporaketa eta finala, izango dela ekainaren lehenean, ez dakite mugarik ote dagoen, edo ba, nola egin behar da izen emateko, deialdia luzatu bezagun. Bai. Aurten, bueno, orain arte, galdetegi baten bitartez izen eman behartzen, baina aurten jarri dugu bakarrikan korreora mezu bat bidaliz nahikoa dela, edo bestela emekiko telefonora ere deituz, eta mezu utziz, ba, nahikoa da. Bai? Izena emateko, ba, emekiko korreoa da, emakumeelkartea, denelkarrekin @gmail.com, gure sare sozialetan ere bai zabaldu dugu informazioa Facebooken bitartez eta erresa da topatzea eta bestela deitu dezakete Mexiko telefonora, badaukagula erantzun gailu bat eta bertan ere bai mezua utziz, bai izena eman dezakete. Ez dugu momentuz badago aukera izena emateko, ez dugu epe bat jarri, ze bueno, azkenian, azkeneko momentuan ere batzutan apuntatzen dialako, eta telefonoa da 9463433402. Bale, beraz, azkenean helburua da, zenbat eta gehiago parte hartu, hobeto, esan bezala ez delako, ez dare, txapelketa ofizial bat, helburua da, ba, bidasoa aldeko, ez, emakumen arteko, zaretze lan batitea, gure altean elkarrezagutzea, eta, bueno, ba, pala gozatzea. Ongi da, eta erakunde publikoen partetik ere begirunea, ez, lortu duen ba, proiektu edo ekimena dela ageriko, ba, astapeneko urtetan soroetan antolatzen zenutela ikusita, eta orain jostaldin, ez, ja, beste kontua da. Bai, egia da, gertatu izan zaigula, ba, soreta frontoia irekita dagoenez, eguraldiaren baitan batzutan lurra oso igristakorra egoten dela. Orduan, palisten segurtasuna bermatze aldera eta kontuan hartuz, ba, Euskal Herrian ezakizula eguraldi ona edo txarringo izun, ba, jungera lo seguro, esaten den bezala. Orduan itzen genuen Hondarribiko pilota eskolarekin eta Hondarribiko delarekin ere elkarlanean, eta egin duguna da egokitu ordutegia, eta orduan maiatzaren 18-25 izango da arratsaldeko 4-7, eta ekainaren batean bai goizez izango da 10-etatik ordu batetara. Ongi da. Ba, palan ba txapelketan parte hartu nahi duten eskualdeko emakume guztieri deialdia izen eman dezaten, aipatu bezala emeki emakume elkartea bildua gmail.com, maiatzaren 18-25 arratsaldeko 4-etatik aurrera jostaldi frontoian, finala gero, ba ekainaren lehenean, eta beno, ba pala maite duten ikusle guztiei ere, ez hurbiltzeko deia. Luzatuko dira. Bai, animatzen ditugu. Bai, egia esan, zenbat eta ikusle gehiago hobez, bueno, pues palistentzat ere bai babes handia da, ez? Gradak jendez beteta ikustea. Ba, Tamara Sastre eskermila, guren izanagatik, ondo izan. Eskerrik asko zuei. Bai, aio. Bertzale, aipatu dugu emakume pala txapelketaren finala ekainaren lehen asteburuan izanen dela, eta ekainaren lehen asteburu bera hortan Euskal Herri osotik etorritako taldeak futbolean goiz eta arratsaldez jokatzera Euskal Herri osotik hurbiltzen da jende aurtero Hendaiako futbol zazpi txapelketan parte hartzera, eta horixe bera izanen dugu erran bezala ekainaren lehen asteburuan. Ekainaren lehenean urtero bezala goizeko 8:30 aintzinera Hondarraitz Estadioan eta Euskal Preso eta Ieslarekin elkartasunez ospatuko da aurtengo edizioa. 19. urtea da eta Inaute eta honek antolatzaileek aipatu digutenez, futbola aitzakia bat bertzerik ez da. Funtsan, Euskal Preso eta Ieslarekin elkartasunez antolatzen baita, eta astapeneko edizioetatik ona egoera nabarmen aldatu bada ere 2024an oraindik ere importantea da. Borroka hau ez da batere bukatu, eta laguntza beti inoiz baino beharrezkoagoa dela ere erran dute. Azken urteetako sariekin jarraitzen dute laguntzaileen eskutik, txapelketaren irabazleendako Lizarrako akanpalekoan asteburu bat sarituko dute finalistarentzat Oialume Sagardotegian talde osoarentzat otordua, eta hirugarren sailkatuentzat tokiko produktuen saskia izanen da. Baina futbol partida zaratago egitarago oparo ere prestatu dute, eguerdian trikipoteoa, Preso eta Ieslarien aldeko ekitaldia eta Herri Bazkaria eta Mexikortxo ban eta Selekta Estepi ere izanen dute egunean zehar. Egun esoko programazio antolatzeko urtero saiatzen dira inguruko jendearekin txandak betetzen, lan handia eskatzen baitu, baina oraindik ere lagundu nahi duen orok baduela aukera haiekin sare sozialen bidez harremanetan jartzeko, abildua futbol zazpi sare sozialen bidez. Izen eman nahi duten taldeek ere, ba, esteka bat dute eskuragarri bertan, 20 euroren trukere izen eman daiteke. Beraz, erramezala Inaute eta honek antolatzailekin izan dira gure lankideak, eta adituko dugu beraz beraiek errandakoa. Itzordua da Hendaian futbol zazpi txapelketa Euskal Preso eta Ieslarien alde, eta urtengo edizio ere jadanik ate joka dugu ekainaren batean izanen baita urtero legez Hendaiako Hondarraitz Estadioan. Bi antolatzaile hemen ditugu gurekin, honek eta Inaut, egunon biei. Egunon. Opa. Nola doa antolaketa? Badoa, badoa. Beti bezala azkeneko astetan sartzen gara eta hasi dira, bueno, azken puntuak lotzeko, azken urduritasunak eta azken taldeak izen ematen ere bai. Aipatuko dugu, ba horixe, taldeak direla txapelketaren oinarria. Entzuleek segurazki badakite, futbolean aritzen zaretela ekainaren bateko goiz eta arratsaldez, zazpiko taldeka, eta hain zuzen ere, izen emateak irekiak direla, ezta? Bai, hori da. Lehen gauza, izena emane balin baduzue, gero ere horretaraziko dugu, baina labur.eus/futbolzazpi. Eta bai, esan bezala, zazpiko taldeak edo gehiago ere izaten aldira, bakarrik aldika zazpi arituko direla. Futbolean oso ona ere ez dago izan beharrik. Batzuk etortzen dira irabaztera eta besteak gehiago ongi pasatzera, oroituz beti dela elkartasun egun bat. Beti ongi pasatzera hori bai, Eta ongi pasatzeko futbolean aritzeaz gain aurtengoan ere, urtero bezala egitarau oparoa dakarzu, ezta? Bai, hori da. Jende asko etortzen da futbolean aritzen dezen da egun pasa. Beraz, goiz bukera aldera trikipoteo bat izanen da, gero ordu batetan ekitaldia eta Herri Bazkaria, eta arratsaleko 6:30 aurrera Mexikortxo band izango dugu, kantu mexikar batzuekin giroa alaitzen, eta gaueko 10:00 aurrera hemen Irungo gure lagun Selekta Estepi. ederki. Aipatuko dugu 19. edizioa dela, urtengoa, zuek jadanik badaramatzazue, urte batzuk antolaketan, hor belaunaldi errelego bat eman zen duela zenbait urte, eta aurtengoan antolatzaile ez gain ere, urtero bezala laguntzaile eskaerarik ere baduzu ez, egiteko. Hori da, urtero saiatzen gara inguruko jendearekin eta txandak betetzen, egun guztiko egitaragoa denez bada lana denentzat, eta orduan norbaitek nahiko balu gurekin parte hartu eta lagundu, sare sozialetan aurkituko gaituzue, eta idatzi lasai. Honek aipatu duzu lehen hiru alde badituela txapelketa honek, orduela kirolarena edo futbolarena, orduela ongi pasatzearena ere eta elkartasunarena ere, 2024an oraindik importantea baita, ezta? Euskal preso eta ieslariekiko elkartasuna erakustea. Bai, hori da. Azkenean borroka hau ez da bat ere bukatu eta laguntza lehen bezain bat edo gehiago behar da oraindik. Beraz, animatu eta zatuzte denak. Behar handuzu helen, labur.eus/futbolzazpiel bidean dela izen emateko aukera futbolean aritu nahi duten horientzat eta sari eder batzuk ere eskuratzeko aukera izanen dela urtengoan. Bai, azkeneko urtetako sariekin jarraitzen dugu, hor behitugu laguntzaile batzuk, eta orduan beti bezala lehenengo saria asteburu pasa bat izaten da, Lizarrako kanpinean. Bigarren saria Oialume sagordotegian talde guziarentzako afari bat, edo bazkari bat, nahi duzuen bezala. Eta hirugarren sari bezala bertako produktuen saski eder bat, orduan animatu, sari horiek irabaztera eta lehen esan dugu bezala, sariri gabere ongi pasatzera animatu behintzat. Basariak irabazi nahi dituzten horiek, futbolari horiek, beraz, erran bezala labur.eus/futbolzazpi horretan 20 € truke izen emateko epea aukera, izanen dute bazkaria barne, 20 € horietan, ez da? Hori da, bai. Eta txapelketaren egunean, goizeko 8:30 Hendaiako hondartzan dagoen, Hondarraitz estadiora hurbiltzea bertzerik ez dute, ez dakit, bertzerik bau zuen gehitzeko? Ez, guk animatu nahi dugu beti bezala jendea izena ematen. Oraingoz baditugu talde batzuk, baina bueno, falta urteroko kopuruetara iristeko oraindik falta dira talde batzuk, beraz animatu izena eman eta hori. Hortxe beraz mezua, mi esker honeka eta ainaut gure horbildurik. Zuei. Eta asteburu ontara bueltatuta, ba urtziralero bezala eskualdeko bertzetalden itzorduak ere aipatuko ditugu. Asteko futbolean alde batetik emakumeen orezko regional mailan beti gaztek intxaurri jasoko du gaur bertan, Mastegin arratsaldeko 8:00. Denboraldiko azken neurketa izan dute Lesakarrek etxean eta horregatik beragatik ba berezia izanen da. Mariño Real Unionek ere gauza bera eginen du etxean, igandean Debagoiena Bailara taldearen kontra arratsaldeko 6:00. Gizonen orezko regional mailan berriz beti gaztek Hernani bisitatuko du bihar arratsaldeko 4:00 eta Real Union Rokak ere kanpoan jokatuko du oraingoan Mutrikuren etxean igandean arratsaldeko 8:00. Emakumeen Gorengo mailan demoraldia bukatu zuten pasain jardunaldian eta orain igoera lortzeko finala jokatuko dute gure eskualdeko bi taldeek. Hondarribiak eta Dunboa Eguzkik orezko regional mailara igotzeko partidua jokatuko dute bi jardunalditan, lehena asteburu honetan izanen da igandean zehazki Irundarren etxean Ugaldementaz zelaian arratsaldeko 6:00. Gizonen Gorengo mailan Marinok Baskonia bisitatuko du bihar arratsaldeko 4:00 eta Hondarribiak Santo Tomas Lizeoa jasoko du etxean igandean arratsaldeko 6:00. Erregional mailan igoera faseko lehen multzoan Behobiak Irauli bisitatuko du bihar arratsaldeko 3:30. Igoera faseko bigarren multzoan berriz gure txokoa Lazkao Liderra bisitatuko du bihar arratsaldeko 6:00 eta kopako txapelketan lehen multzoan Dunboa Eguzkik Usurbilbe bisitatuko du bihar arratsaldeko 3:30. Landetxako Jartzunbe bisitatuko du bihar ere, baina arratsaldeko 6:00 eta San Martzialek azkenik Trintxerpe B bisitatuko du igandean arratsaldeko 4:00. Saskibaloian, bigarren mailako Izeta Lagundarribiak demoraldiko azken jardunaldia jokatuko du asteburu honetan, oraingo honetan Leioan bisitatuko dute Hondarribiarrek bihar arratsaldeko 6:00 eta Errugbian azkenik Babiok Txingudikeren demoraldiko azken jardunaldia jokatuko du Sarako Izarrak bisitatuko du euren aurkari zuzena sailkapenean lehen eta bigarren postuan baitaude Lapurtarrak eta Bidasotarrak urrenez urren puntu bateko aldea dute, beraz irabazten duenak lortuko du bemultzoko liderra izatea aurtengo denboraldian mugakoek jokatu duten lehenengoan zehazki partidua igandean jokatuko da eguerdiko 12:00. Eta eta bertzelako hitzorduak ere ditugu aipatzeko, batez ere, ba, bueno, ba, zuentzat edo entzuleren batek interesa badu, ba, plan ederra izan daitekena, asteburuan egiteko, batez ere, ba, mendi itzuliak eta mendiaren bueltan eginen diren, ba, zenbait hitzordu ditugu aipatzeko, lehena, goizu trel, mendi lasterketa izanen dela bihar, bertze behin ere, korrikalarez beteko dira, goizuetako txokoak, maiatzaren 18an bihar jokatuko dute, goizu trel lasterketaren 9. edizioa. Lasterketan parte hartzeko bi ibilbide jarri dituzte aukeran, ibilbide motza eta luzea. Ibilbide motzak 10,6 kilometro izanen ditu eta bakarka edo bikoteka parte hartzeko aukera emanen dute. Ibilbide luzea egitea aukeratzen dutenek artikutzan barrena egin beharko dute lasterka eta 28,6 kilometroko ibilbidea osatu beharko dute. Aurten aldaketak egin dituzte ibilbidean eta lasterketa luzea egin behar dutenek eneko lorritik aintzinera segituko dute, haren buruko tutorra zapaldu, beltzuntzara joan eta plazan bukatuko dute itzuldia. Horrez gain, ba, larun bat honetan ere Narbarteko mendi martxa eginen dute lehen aldiz. Narbarteko gazte kantolatua, larun bat honetan maiatzaren 18an Narbarteko lehen mendi martxa eginen dute. Goizeko 9 aterako dira plazatik eta Oteixon izanen dute ibilbideko punturik altuena. Eguerdian berriz bazkari eginen dute eta arratsalean musean aritzeko aukera eta poteoa ere izanen dute. 9,03 kilometroko ibilbide zirkularra eginen dute eta erran bezala plazatik abiatuta herriko kaskora igoko dira. Gaur egun Oteixon deitzen diotena, baino Narbarten arrondoko peña edo aitza izenez ezaguna den tontorra da. 684 metroko metro ditu tontorrak eta beraz ba ara igo eta bueltan herrira jeitsiko dira. Eta igande honetan ere, Arantzako mendi itzuli ezaguna ere eginen da, Arantzako mendi itzuliaren 11. Edizioa hartzeko azken prestaketekin ari da Ekaitza elkartea. Internet izena emateko epean, ba gaur goizean itxi da, baina igandean bertan ere izena emateko aukera izanen dela argitu dute. Mendizaleek 27,9 kilometro eta 1600 metroko malda duen ibilbidea egin beharko dute. Mendizaleak goizeko 7-8 abiatuko dira herriko plazatik eta handik itxastelai taldera joaren dira. Izu izanen da, urrengo tontorra eta handik aintzinera gainez gain, Ibintza, Ekaitza eta Ilurdi zeharkatu beharko dituzte. Handik aintzinera, maldan beti abiatuko dira eta Mairu Baratzatik, Zepurutik eta Bula Txikitik pasatu ondotik herrira ailegatuko dira berriz ere. Mendizalek gehienez 7 eta erdiz osatu beharko dute itzulia. Bidean 4 kontrol puntu izanen dituzte, Izun, Ibintzan, Ilurdin eta azkena plazan. Horrez gain jateko eta edateko bortz puntutan emanen dute, Etxastelaitan, Bagatxarren, Ekaitzaldean, Mairu Baratzan eta Bukaeran plazan. Osasun profesionalak ere izanen dira bidean edozein momentutan behar den laguntza emateko eta bertzetik antolatzaileek erran dute ez dutela plastikozko edalontzirik banatuko. Aintzinetik internet izena emateko aukera egonda, aste batzuz eta gaur goizean bukatu da, edo itxi dute izen emateko EPEA internet bidez, edozein moduz, ba egunean bertan, goizeko 6:30-8 egiten ahal izanen da, federatuek 13 € eta federatu gabek 15 € ordaindu beharko dituzte. Eta sokatira zarituko gara baita ere, sokatira Nafarroko lauko sokatira txapelketako azken txapelak jokoan izanen baitira, bihar txantrean, gizonen 300 kiloko eta emakumeen 240 kiloko azken tiraldeak eta finalak jokatuko baitituzte bertan. Nafarroko lau biderlau sokatira txapelketako azken tiraldeak eginen dituzte, bihar larun bata arratsaldeko bortzetan hasita txantrean, pisuarinetako gizonen eta emakumeen laukoteak antxoainen asiziren leian joan den larun batean, eta txantrean eginen diren tiraldekin osatuko dute jardunaldia. Bi egunotako tiranildietako emaitzekin, kategoria bakoitzeko 4 lehendabizikoek jokatuko dituzte finalerdiak, lehendabizikoa 4.aren kontra eta 2.a 3.aren kontra eta irabazleek finala eta galtzaileek 3. posto izanen dute jokoan. Gizonetan, Amaiurrek eta Beti Gaztek talde bana aurkeztuko dute, eta Antxoainek, Berriozarrek eta Txantreak bina, emakumetan berriz, Amaiur, Beti Gazte, Antxoain A eta B, Araxes, Berriozar eta Txantrea A eta B ariko dira. Kadete mailan ere txapelak banatuko dituzte Txantrean, baina hemen ez dugu eskualdeko ordezkaririk. Eta bukatzeko, ba, futboleko itzordu bat aipatuko ditugu, udara begira izanen da hau, baino aipatu behar dugu Osasunak futbol kampus antolatu duela Ekainaren 24-27 Donezteben. Aste santuan egin bezala udan ere futbol kampus antolatu du Osasunak Donezteben. 4 eta 14 urte arteko aurrek hartzen alko dute parte eta 3 taldetan banatuta ariko dira. 2020 eta 2018 artean sortutakoak ariko dira talde batean, 2017 eta 2014 artean jaiotakoak bertzean. eta azkenik 2013 eta 2010 urte artekoak hirugarren batean. Ekainaren 24tik 27ra elkartuko dira futbol zelaian, goizeko 9ak laurden gutxietatik eguerdik ordubietara, kanposak 130 euroko prezioa du aur pakoitzeko, eta hainbat deskontu ere izanen dira, Osasun txiki klubekoa izateak 20 euroko deskontua izanen du adibidez, aurtengo ikasturtean Osasuna futbol eskolako ikaslea izateak 10 eurokoa, eta bisenide baino gehiago apuntatzen diren kasuan ere, 10 euroko deskontua izanen du bakoitzak. Jangelan gelditzak aldiz, 40 euroko kostua izanen du. Kanposean hezkuntzan eta kirolean formatutako begiraleak izanen dituzte, eta arropa ere emanen diete, eta izen ematea, beraz, Osasuna Fundazioaren web horrian egin beharko da. Eta futbolaz ari garela, ba Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu. Lemaiako emakumei dagokionez, Errealak Erregina Kopako finala jokatuko du asteburu honetan Zaragozan, Barsaren kontra jokatuko du txapelketa honen finala, eta partiduan bihar izanen da arratsaldeko 7. Beraz itzordu garrantzitsua izanen dute Errealzaleek, eta bueno, euskaldun guztiek ere Erregina Kopako final hori jokatuko duelako Errealak, eta aukera izanen duelako ba bertze kopa bat irabazteko Barsaren kontra. Lehen federazio mailan berriz, Osasunak atzo ez zuen lortu finaleko itzulerako partiduan Espainol gainditzea, eta beraz ies egin zion lemaiari gotzeko aukerak. 3-1 irabazi zuen Espainolek, eta emaitza orokorra 3-2 gelditu zenez, ba Espainola izanen da lemaiara igoko den taldea. Penaz bukatu zuten gorritxoek jardunaldi hau, negarrez ikusi genituen batzuk, ba berriz ere ies egin diolako lemaiari gotzeko aukerak, baino hala ere galdu baitzu baldin bazuen ere, ba irabazi egin zuen Nafar guztiak eta Euskaldun guztiak bertan izan ginelako, ba beraiei begira, ba eta ilusioz noski, ba lemaiari gotzeko aukera hori izan zutelako, beraz ba lortutakoa lortu dutelako, zorionak emanen diegu hemendik Osasunako neskei. Lehenmaiako gizonezkoei dagokionez berriz, Errealak 1-0 garaitu zuen atzo Valentzia, eta honen ondotik Betis bisitatuko dute Donostiarrek igandean arratsaldeko 7. Athleticek 2-1 galdu zuen pasaden asteazkenean Celta de Vigoren kontra, eta igandean berriz Sevilla jasoko dute Bilbotarrek etxean arratsaldeko 7. Osasunak bana berdin duzuen Mallorcaren kontra pasaden asteartean, eta korritxoek berriz ere igandean jokatuko dute urrengo jardunaldia Atletico de Madrilen kontra arratsaldeko 7, eta azkenik Alabesek 5-0 galdu zuen pasaden asteartean ere, eta orain asteburuan bihar bertan jasoko du Getafe etxean arratseko 9. Bigarren mailan azkenik Eibarrek igandean jasoko du Cartagena eguerdiko orduietan, eta Morebietak bihar bisitatuko du Tenerife arratseko 9. Eta honekin bai, ba agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere entzule, antxe eta irratiko guinen atzean izateagatik. Ongi pasatu asteburua noski, oroitu gaur aipatu ditugun itzordu guztiak, ba zenbaitzuk izanen ditugu, bai gure taldei dagokionez eta ikusteko aukerak izanen dituzuna, baita ba plan egiteko moduan diren itzorduak ere mendibuelta bat egiteko, menditzuleak izanen ditugu eskualdean edo hurbilean asteburu honetan, beraz hortan ere animatzeko deia eginen dugu, eta beraz hori, ba gozatu bertze asteburu batez kirolaz, eta astelenean izaren gara berriz ere hemen asteburuak emandakoa errepasatzen, balorazioak aditzen eta protagonistekin egoten. Beraz bitartean, ba ongi izan eta asteburu on. Tutto intorno la stanza mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza mentre si danza, danza, e gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza mentre si danza, danza. Vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinette. entorno la stanza.